إذاعة البيان تقدم دولة الإسلام صولي وادحري ملة الكفر وجمع العسكري وابعث الرعب سيولا واقلعي ما تبقى من فلول وانحري Atlılar var ambarda, kerrandılar Bağdada. Bir gün sebeh düşmanın başı kalır balada. Neynava'da kardeşler, bu geviller hoş yaşar. Sebeh bu yurtta kalmaz, ne peşmirge ne başar. Dicle canımın evi, kırıldı düşman beli. Bir gün sebeh Allah'la döner Kürdistan yeri. Bu yoldan dönmem ana, eğer girsem Alkan'a. Salahaddin'in yeri, kabir oldu düşmana. Seyne'de var kardeşler, düşmanları kanıklar. Yedin siz bu akılda, görek size kim yarar. Cezirada kişiler, gece gündüz işlerler. Düzdükleri şeylere Allah'la yerişirler. Halep'te var kardeşler, yerlerinde kurşaklar. Allah'ın kuvvetiyle rahat yatmaz düşmanlar. Rakkamız bir selanır, düşmanı ögütlenir. Bir gün sebeh Roma'da bayrağımız yellenir. Barakada kişiler, düşman helinden düşer, başı yıza dökülür, türlü türlü ataşlar. Kavkaz'dan geldi haber, Rus çağırı hay havar, Allah'ın kuvvetiyle yoktu size bir mafar. Fırat'ta var atlılar, düşman kalbi yüz atar, iman ehlin korkutmaz, ne medafi' ne tayyar. Dımışık'ta var kardeşler, ellerinde silahlar, koyar sizi heble, çağırasız hay havar. Yediyem Horasan'a, Ali'yi kaldır ana. Düşman koyarık sizi, bulaşasız Alkan'a. Diyele'de kardeşler, düşmana bulaştılar. Bir dakika başlarına, türlü fişe geçtiler. Penşerredik Bağdadı, geldi hayatın dadı. Düşman yarpak kim titrer, gelse de ulanın adı. Ahriqil eksade şevyen fil lağa, manzaran lem yertesim fi manzari. الدولة الإسلامية خلافة على منهاج النبوة.